Żegnamy reklamy. Siedemnasta przed chwilą minęła, program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 21 dzień kwietnia, dziś piątek. No i czas na serwis. Justyna Mączka, Krzysztof Zyblewski. Jej rzeźby znane są na całym świecie. Nie żyje Magdalena Abakanowicz. Artystka miała 86 lat. W tym serwisie Trójki powiemy też o szybko rosnącej liczbie osób podejrzewanych o związki z terrorystami. Dane podaje Belgia. I o ostatnich egzaminach gimnazjalnych. Dziś były testy z języków obcych. Nie żyje jedna z najbardziej znanych polskich artystek, Magdalena Abakanowicz. Jej rzeźby pokazywane były na całym świecie. To ogromna strata dla polskiej kultury, mówią ludzie sztuki i jej przyjaciele. Magdalena Abakanowicz miała 86 lat. Rzeźbiarka tworzyła przede wszystkim w brązie, drewnie i kamieniu. Wykorzystywała także tkaninę. Abakanowicz przez lata wykładała w Poznaniu. Jest też autorką nierozpoznanych na poznańskiej Cytadeli. Słynęła z rzeźbotkanin, abakanów nawiązujących do dziecięcych fascynacji przyrodą, życiem kijanek. Krytycy mieli problem. Wtedy, w latach 60. królował francuski gobelin, konceptualizm i pop art. W latach 70. stawia na rzeźby przypominające ludzi, będą jej znakiem rozpoznawczym. Abakany w 2002 roku staną na poznańskiej Cytadeli. Bezgłowy tłum. Było kilka przyczyn pojawienia się bezgłowego tłumu. Wiara, że sztuka nie jest dekoracją, a wyznaniem, konfrontacją, ostrzeżeniem. Przerażająca świadomość tłumu, który jak bezgłowy organizm niszczy lub wielbi na komendę, więc Hitler, Stalin, przywódcy wielu krajów, panujący nad swoją nacją i zyskujący jej posłuszeństwo wobec haseł niesprawiedliwych. Inne wielkie dzieło Abakanowicz, Agora, czyli 106 żeliwnych figur bez głowy, chciałoby się powiedzieć, zdobi chicagowski Grand Park. Piotr Świątkowski, Radio Merkury. W serwisie Trójki kolejne tematy. Radykalni islamiści z tak zwanego państwa islamskiego twierdzą, że sprawcą wczorajszej strzelaniny na Polach Elizejskich był obywatel Belgii. Zaprzecza temu belgijska prokuratura, która jednocześnie potwierdza, że drugi z poszukiwanych po ataku był ścigany przez nią listem gończym. Mężczyzna ten sam zgłosił się na policję w Antwerpii. Tymczasem media w Belgii informują, że w ubiegłym roku policyjna baza osób podejrzewanych o związki z terroryzmem bardzo mocno powiększyła się. To prawie 19 tysięcy nazwisk. 7 lat temu było ich niespełna 2 tysiące. Beata Płomecka. Nie oznacza to, jak informują belgijskie media, że wszystkie osoby planowały ataki terrorystyczne bądź należały do grup zbrojnych. Takich przypadków było nieco ponad 2000. W szerokiej bazie są osoby, które wykazywały oznaki radykalizmu lub te, które oglądały filmy zamieszczane przez organizacje o nazwie Państwo Islamskie oraz interesowały się literaturą Daesh. Po listopadowych zamachach w Paryżu w 2015 roku i po marcowych zamachach w Brukseli w ubiegłym roku policja i służby antyterrorystyczne w Belgii zmieniły sposób działania, zwiększając zakres zainteresowania osobami podejrzanymi o terroryzm. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Wracamy do informacji z kraju. Na zakończenie gimnazjalnych egzaminów uczniowie zmierzyli się z językiem obcym. Najczęściej młodzi ludzie wybierali język angielski, w dalszej kolejności niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski i włoski. Jak sobie poradzili? O tym Katarzyna Ingram. Uczniowie najpierw pisali część podstawową, a ci, którzy kontynuowali naukę języka wybranego w szkole podstawowej, musieli napisać jeszcze część rozszerzoną. Dla wielu test z języka był łatwiejszy i przyjemniejszy niż część humanistyczna i matematyczno-przyrodnicza. Podstawa to połowę zrobiłem przy samym słuchaniu, tak te zamknięte. Tak w pół godziny oba skończyłem. Bardzo w porządku. Była łatwa, rozszerzenie też łatwe. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik wyjaśnia, że egzamin sprawdza, w jakim stopniu uczniowie opanowali umiejętności zawarte w podstawie programowej. Wiemy, że dla dużej części gimnazjalistów ten test, który jest zwłaszcza na poziomie podstawowym, jest za prosty. Natomiast jesteśmy ograniczeni podstawą programową. Wyniki egzaminu gimnazjalnego stanowią 50% punktacji w procesie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Także jeżeli komuś zależy na tym, któremuś uczniowi, aby być przyjętym do dobrej szkoły, to te wyniki egzaminu gimnazjalnego są rzeczywiście bardzo istotne. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Wyniki egzaminów uczniowie poznają 16 czerwca i to może być ostatni taki test, bo gimnazja zgodnie z reformą w szkołach będą likwidowane. Łamią stereotypy, pokazując, że trudne nie znaczy niemożliwe. W Rzeszowie grupa osób niewidomych i niedowidzących trenuje karate. Uczestnicząca w tych zajęciach pani Aneta przyznaje, że na początku nie było łatwo, ale było warto. Dla mnie jest to bardzo duże wyzwanie, ponieważ już bardzo kiepsko widzę. W sumie tylko już zostało mi tylko światło, więc tutaj trzeba się koncentrować przeważnie na słuchu i po prostu wykonywać to, co się usłyszy, wszystkie te ruchy. Ale da się, po prostu, jeżeli ktoś chce, to wszystko się da. Trener karate Piotr Ramot mówi, że ucząc sztuki walki osoby z dysfunkcją wzroku, wykorzystuje inne ich zmysły, które są bardziej rozwinięte i wrażliwe. Przede wszystkim zmysł dotyku i słuchu. Podczas nauki ruchów, technik, różnego rodzaju ciosów. Z taką osobą muszę mieć cały czas kontakt dotykowy, fizyczny. Muszę mówić, tłumaczyć w inny sposób niż do osoby pełnosprawnej. Ale przywykłem do tego, nauczyłem się tego i myślę, że coraz lepiej tam współpraca nam wychodzi. Na bezpłatne zajęcia karate dla osób niewidomych i niedowidzących zapisać mogą się w każdej chwili i dorośli, i dzieci. To wszystkie informacje teraz, kolejne w skrócie o 17.30. Zapraszamy. Wiadomości sportowe. Monika Sułkowska. Powtórka ubiegłorocznego finału Ligi Mistrzów, tym razem rundę wcześniej. Madryckie drużyny Real i Atletico zmierzą się ze sobą w półfinale rozgrywek. W drugim zagrają Juventus Turyn i AS Monaco. Pierwsze spotkania zostaną rozegrane 2 i 3 maja, rewanże tydzień później, a mecz finałowy 3 czerwca w Cardiff. Hiszpańskie media różnie przyjęły wyniki losowania. Taki wynik gwarantuje obecność 3 czerwca w walii hiszpańskiej drużyny. Oceniając szanse obu zespołów, wskazują na Real Madryt. Przypominają, że w historii obu klubów Atletico nie wyeliminowało dotąd królewskich z rozgrywek Ligi Mistrzów. Madrycki dziennik sportowy AS oskarżył UEFA o oszustwo. W zamieszczonym w internecie artykule Ciepłe kule uznał, że losujący drużyny Rush wiedział, w której kuli ukryta była kartka z Atletico. Na zamieszczonych ujęciach z losowania widać, jak były walijski piłkarz, losując rywala Realu Madryt, najpierw chwyta za jedną kulę, a dopiero potem miesza dwie pozostałe. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Poznaliśmy także pary półfinałowe w Lidze Europy, a jak Amsterdam zagra z Olimpikiem Lyon, a Celta Vigo z Manchesterem United. Tam pierwsze spotkania zostaną rozegrane 4 maja, rewanże tydzień później, a mecz finałowy 24 maja w Sztokholmie. Trener siatkarzy Asekoresowi Andrzej Kowal odchodzi z klubu. O swojej decyzji szkoleniowiec poinformował sam na specjalnej konferencji prasowej. Coś się zaczyna, coś się kończy i ta moja praca na stanowisku trenera w tym sezonie będzie skończona. Jeśli chodzi o tą funkcję. Ten mecz niedzielny to będzie takim ostatnim meczem. To doświadczenie, które zdobyłem, na pewno będzie dla mnie w przyszłości procentowało. Za te porażki przepraszam i za sukcesy dziękuję wszystkim, którzy brali udział w tych sukcesach. W niedzielę Resowia rozegra rewanżowe spotkanie o brązowy medal plus ligi z Jastrzębskim Węglem. Pierwsze przegrała 1-3. Judoczka Katarzyna Kłys, walcząca w kategorii do 70 kg, pokonała w repasażach Aleksandrę Samardzić i w walce o brązowy medal rozgrywanych w Warszawie Mistrzostw Europy zmierzy się z francuską Marie Gailly. Dla Polki to ostatni turniej w karierze. Pozostali walczący dziś Polacy odpadli w eliminacjach. Łukasz Kubot i Brazylijczyk Marcelo Meloni awansowali natomiast do półfinału turnieju w Monte Carlo. Rozstawieni z czwórką tenisiści przegrali w ćwierćfinale gry podwójnej z Hiszpanami Feliciano i Markiem Lopezami 4-6 i 2-6. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, ale rano na południu całkowite. Miejscami przelotne opady deszczu, na wschodzie także krupy śnieżnej i deszczu ze śniegiem. Temperatura w ciągu dnia jutro maksymalna od 6-8 na wschodzie do 9-10 na zachodzie. W rejonach podgórskich w granicach 4-5, a wiatr umiarkowany dość silny. Porywy wiatru do 55 km na południu kraju, do 90 wysoko w górach. Pan Kuba z Debrzyna tradycyjnie napisał, co ja mogę robić, proszę zgadnąć, pyta słuchacz. Ostatni łyk kawy i znowu czeka mnie malowanie. Jak wybić to z głowy żonie? Jakieś pomysły? O, sprawa jest poważna, panie Kubo, bo z tego co pamiętam, to pan maluje ten pokój już 6 raz. PS, pisze słuchacz. Dodam, że mam katar i 36,7 gorączki. Wszystko wskazuje na to, że jest pan po prostu nieludzko traktowany. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro wyjątkowa promocja. Płacimy za Ciebie pierwszą ratę. Rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za Ciebie. Jeszcze tylko 6 dni. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Olimp Laboratories oświadcza, że reklama radiowa suplementu diety Helamag B6 emitowana w latach 2015-2016 mogła wprowadzać niektórych konsumentów w błąd. W reklamie nie występowała farmaceutka. Polecenie suplementu diety Helamag B6 zostało oparte o wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w 2015 roku wśród farmaceutów w całej Polsce. Szczegóły badania i treść decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na helamagb6.pl. Co dwie okazje, to nie jedna.

This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. To już kwadrans po godzinie 17. Panie Adamie, co dobrego? Halo? Kłaniam się. Witam pana. Kłaniam się pani, panu, państwu. Panie redaktorze, dziś rano wiatr z północnego zmienił się na zachodni. Od razu temperatura powietrza podskoczyła do 12. W skali Celsjusza, no i trzeba było pójść na jeziorko. No tak, a zwłaszcza, że zachodni wiatr zwiastuje brania. I tak się właśnie stało. Dość dobrze brały wzdręgi. W ciągu godziny złowiłem ich 11, z tym, że jedna była wypasiona, czyli tak około 25 deku, a największe, jakie widziałem, to sięgają kilograma, no i długości 35 centymetrów. Ale powiem panu jedną rzecz. Wzdręga to jest taka nazwa raczej naukowa, przyjęta w kołach naukowych, a pospolita nazwa tej ryby to jest krasnopiórka. Tak. Pochodzi ona prawdopodobnie od rosyjskiej nazwy tej ryby, która brzmi krasnopora. No, ale też oddaje kolorystykę tej ryby, prawda? Według mnie, wie pan, to jest jedna z najpiękniejszych ryb, jaka żyje w naszych jeziorach. Ta czerwień, płetwy brzuszny, płetwy ogonowy. A powiem panu o coś jeszcze. Byli u nas kiedyś Londyńczycy, wędkarze. I tak tutaj po miesiącu łowienia zapytałem się ich, jaka ich ryba im się najbardziej podoba. Powiedzieli, że krasnopiórka. Jednak. No, jednak mamy piękne ryby w jeziorach. No, i potrafią zauroczyć. Pozdrawiam, dziękuję panie Adamie za opowieść wędkarską. 7 trójek na początku 22. Jutro, proszę państwa, naukowcy wyjdą na ulicę w 500 miastach na całym świecie w obronie dobrego imienia nauki. Naukowcy chcą nie tylko protestować w obronie nauki, ale też przypomnieć rządzącym i opinii publicznej o tym, jak ważna jest nauka, jak ważne są osiągnięcia dla każdego z nas. Science not silence. Science not silence. Naukowcy wreszcie się porządnie wkurzyli na tyle, żeby wyjść na ulicę. Dariusz Aksamit ze Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki. To, co zaczęło się dziać w Stanach Zjednoczonych za kadencji nowego prezydenta, tak obrażało naukę jako taką i naukowców, że stwierdzili, że mają dość milczenia i muszą zabrać głos. I odzew, jaki się pojawił, był spektakularny. Od jednego prostego tweetu, nic tak mnie nie wkurza jak cisza naukowców, jak milczenie naukowców, które napisała dziennikarka, momentalnie okazało się, że parę set tysięcy osób zrzeszonych w organizacjach naukowych ma zamiar włączyć się w akcję, wyjść na ulicę i protestować w obronie nauki. Z jednej strony jest to mój prywatny protest. Magdalena Szczygieł, która będzie brała udział w marszu w Heidelbergu. Przeciwko wszechobecnym w Polsce pseudonaukowym bredniom, takim jak szkodliwość szczepionek, homeopatia, GMO, a z drugiej strony jest to mój apel do naukowców, abyśmy wyszli z laboratoriów do ludzi, nie bali się uczestniczyć w publicznych dyskusjach, odważniej stawali w obronie faktów naukowych. Mimo że wszyscy wiemy, że zaczęło się od sprzeciwu wobec polityki Trumpa, to ostatecznie cel był taki, żeby to było apolityczne, żeby podkreślić rolę nauki, która służy wszystkim niezależnie od światopoglądu, przekonań politycznych i tak dalej, i żeby łączyć. Uważam, że bardzo ważne jest to, że my jako naukowcy damy jasny przekaz. Lorenz Adlung, współorganizator Marszu dla Nauki w Heidelbergu. Że potrzebujemy otwartej, wolnej i niezależnej nauki i badań naukowych. Potrzebujemy polityki i ustawodawstwa, które będzie zważało na osiągnięcia naukowe. Wszystkie znaczące jednostki naukowe od Akademii Nauk, Stowarzyszeń Profesjonalistów gorąco poparli ideę, włączyli się, zaznaczając, że ma być niepolitycznie. Mamy naprawdę zaskakująco pozytywną odpowiedź ze strony największego niemieckiego towarzystwa naukowego. Także noblista Harald Zurhausen wspiera nasz marsz. Na marszu będzie przemawiał również Andreas Trump z Centrum Badań Nowotworów. Marsz dla nauki jutro na całym świecie. Niestety we wschodniej Europie żadnego. Parę organizacji stwierdziło, że warto się w to włączyć, ale niestety w Polsce trudno zorganizować coś, co nazywa się marszem, co nie byłoby polityczne. W zalewie różnych marszy za i przeciw wszystkiemu on by po prostu utonął. Więc zamiast tego jutro zostanie opublikowany materiał o tym, jak mówić o nauce. To taki mały merytoryczny wkład akurat tego dnia w debatę publiczną. Marsz dla nauki ma odbywać się corocznie właśnie 22 kwietnia, czyli w Dniu Ziemi. A o akcję pytała Paulina Koziona. Close your eyes and I'll kiss you. Send all my loving to you. I'll pretend that I'm kissing the lips I am missing and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving, darling, I'll be true. Close your eyes and I'll kiss you. Co w mowie piszcze? Katarzyna Kłosińska, dzień dobry, witam. Dzień dobry. Sporo listów. Pani Aldona z Warszawy napisała taki cytat właściwie, przypomniała. Przypomniała to powiedzenie, nie masz cwaniaka nad warszawiaka, że słuchaczka pochodzi z Warszawy, albo przynajmniej mieszka w Warszawie, to no, czuje się warszawianką, no to trochę się oburza. Ale niepotrzebnie chyba. No a dlaczego pan redaktor uważa, że niepotrzebnie? Ja powiedziałem cytat, potem się poprawiłem, bo to przecież z piosenki Stanisława Grzesiuka. Nie masz cwaniaka nad warszawiaka, który by mógł go wziąć pod bajer lub pod pizz. A i ten cwaniak, mam wrażenie, on trochę występował w takiej roli, owszem, spryciarza, może szemranego czasami, może czasami w kółko golonego, ale jednak charakternego i budzącego sympatię. Tak, bo to zależy, z której strony się patrzy na to. Znaczy z perspektywy tego cwaniaka, no to rzeczywiście, czy jego towarzyszy, to tak, ale jeżeli się patrzy z perspektywy ofiary, to może nie. No, ale to może być w formie komplementu. Tak, tak. Nie masz cwaniaka nad warszawiaka, czyli trudno znaleźć bardziej rozgarniętego mieszkańca Warszawy. Tak, tak. Bardziej rozgarniętego, ale również niestety taki stereotyp się wytworzył takiej osoby cwanej, to znaczy osoby takiej, która po trupach do celu, prawda, trochę idzie, która przepycha się łokciami, która stosuje jakąś agresję, która jest no, bezczelna w tym swoim rozgarnięciu i pewnie w ogóle tak się rozwinęło znaczenie słowa zuch. Tak. Bo to zuch, chłopak, to jest takie pozytywne, ale również to była wcześniej nazwa, znaczy ma związek z zuchwalcem. Zuch to jest ten, kto jest zuchwały, prawda? A zuchwały jest negatywne, a zuch pozytywne. A skąd się wzięło no właśnie, bo to pani... słowo cwany? No właśnie, bo przede wszystkim pyta słuchaczka o pochodzenie tego cwaniaka. No więc oczywiście cwaniak od cwanego. Oczywiście to jest z Gwary Warszawskiej, a ten cwany, to jest co ciekawe, zna pan redaktor takie wyrażenie szczwany lis. Znam. W wymowie gwarowej to jest scwany i stąd się ten cwany wziął, a szczwany to pochodzi stąd, że lis goniony psami. Szczwać to było gonić psami. Od tego szczuć? Tak, to jest coś takiego jak szczuć. I więc lis taki, który był goniony psami, no czy jest goniony psami, musi być sprytny, no bo musi uciec przed tymi psami i dlatego się mówi szczwany. I od tego słowa szczwany no w wyniku pewnych przekształceń fonetycznych pojawił się scwany, potem cwany, no i stąd mamy cwaniaka. A podobnie szczkawka? Tak, szczkawka właśnie się, to też takie dźwięko naśladowcze od szczęku tutaj, prawda? Przepraszam, jak ruszamy buzią, to taki szczęk jakby się wydobywa. I szczkawka dała nam czkawkę. To szyczy, bo jest trudniej wymówić, znaczy łatwiej jest wymówić czy niż szyczy i dlatego tak właśnie się przekształciło. Pan Tomasz Borowski zapytał, czy Jagusia może być zdrobnieniem od imienia Agnieszka. Tak. I właśnie Jagusia to jest jedna z form imienia Agnieszka, a to ma związek z takim zjawiskiem, który nazywa się fachowo prejotacją. Pre, czyli przed, jotacja, że jot, głoska i tam jest. Czyli to, że jakaś samogłoska jest poprzedzana w gwarach, to się dzieje, z półgłoską i. Na przykład w różnych gwarach nie mówi się indyk, tylko indyk, jadam, jewa. I właśnie stąd Agnieszka, czyli Jaga, Jagusia, Jagienka, to są różne formy imienia Agnieszka. Co ciekawe, niektóre z tych form się jakby utrwaliły, na przykład Jagoda. To jest forma imienia Agata i wcale Jagoda, imię Jagoda nie powstało od nazwy rośliny, tylko właśnie w wyniku tej prejotacji, czyli dodania i do imienia Agata. Co ciekawe, w ten sposób powstało też dużo nazwisk, na przykład są takie nazwiska jak Jadach, no to jest od imienia Adam, albo Jantczak, prawda? To jest od Antoni, tak jak Antczak i tutaj z tą prejotacją. Pan Marek ma problem z takim wyrażeniem, które spotkał, brzmi legitymacyjnie. A pan redaktor nie miałby problemu? Bo ja też mam problem. Ja miałbym problem, na szczęście nie mam, bo nie spotkałem. Ja prawdę mówiąc, musiałam sobie to wygooglować, bo nie wierzę słuchaczom, ale chciałam jeszcze się przekonać na własnej skórze. Rzeczywiście brzmi legitymacyjnie, cokolwiek to znaczy, proszę państwa. Takie wyrażenie, czy taki zwrot jest. Mhm. Pan Marek jest tym zdziwiony i nie tylko on. Zauważyłam, że to jest używane wśród użytkowników różnych portali, no po prostu w internecie. Oczywiście pochodzenie jest angielskie, seems albo sounds legit, prawda? I tak się mówi najczęściej o czymś, co wydaje się nieprawdopodobne, a jednak jest prawdziwe. Mhm. I też na przykład, gdy coś jest rażąco fałszywe albo takie bardzo spreparowane i wtedy mówimy ironicznie, tak jakby ktoś nam taką postprawdę chciał sprzedać, teraz modne słowo postprawda. No a musimy tak na siłę zapożyczać te zwroty? To znaczy nie musimy, tylko że to jest tak, że w internecie, czy na różnych tych właśnie portalach, czy tych serwisach społecznościowych różne zwyczaje językowe się wytwarzają i to jest tak, że każde takie neoplemię, bo to się używa teraz takiego pojęcia, że ludzie się w takie neoplemiona zawiązują i tutaj na przykład to brzmi legitymacyjnie, to po polsku, przepraszam, no to brzmi idiotycznie, no bo brzmi legitymacyjnie, brzmi idiotycznie, no bo legitymacyjnie w ogóle cóż to za przysłówek, no nie mamy legitymacyjni, nie mamy w ogóle legitymacyjny, no to zdjęcie legitymacyjne może być. Suma summarum to wszystko to ogarnie tylko taki językowy lepszy cwaniak. No lepszy cwaniak, tak, dobrze. Dziękuję. Katarzyna Kłosińska, dziękujemy. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me, stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble. Ciąg dalszy historii pana Kuby z Debrzna, który, jak państwo wiedzą, maluje. Bez przerwy maluje. Żona, jak napisał, usłyszała moje żale na antenie. Zakomunikowała, że za tydzień garaż maluje. Jak żyć? Pyta słuchacz. Bye. To Ben i King. Tymczasem w trójce po 17.30. Skrót wiadomości, Krzysztof Zylewski. Będzie większa armia i więcej pieniędzy na jej modernizację. Projekt ustawy w tej sprawie pojawił się na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Wydatki na wojsko będą rosły stopniowo od 2019 roku do 2,5% PKB do 2030 roku. Projekt zakłada też zwiększenie liczebności armii. NATO stawia swoim państwom członkowskim wymóg finansowania armii na poziomie 2% PKB. Polska spełnia ten warunek. Ojciec i syn terrorysty samobójcy, który zdetonował bombę w metrze w Sankt Petersburgu, zostali pozbawieni rosyjskiego obywatelstwa. Sąd uznał, że ojciec z pochodzenia Kirgiz, 8 lat temu ubiegając się o rosyjskie obywatelstwo, podał nieprawdziwe dane osobowe. Rosyjskie prawo tylko na tej podstawie pozwala cofnąć obywatelstwo. Do Dumy Państwowej trafił już jednak projekt ustawy, która zakłada, że będzie to możliwe również wobec terrorystów. Projekt poparli liderzy wszystkich frakcji. Pierwsze czytanie w połowie maja. Co najmniej 20 uczniów zginęło w wypadku autobusu w pobliżu Pretorii, stolicy Republiki Południowej Afryki. Jak informują służby ratunkowe, autobus zderzył się z ciężarówką, po czym stanął w ogniu. Przyczyny wypadku nie są znane. Pełny serwis trójki o 18, a teraz czas na ekonomię. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Wciąż czekamy na aktualizację ceny ratingowej przez agencję ratingową Standard & Poor's. Ma się ukazać jeszcze dziś. Marcin Petrykowski, dyrektor zarządzający S&P w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej, przypomina, co agencja bierze pod uwagę podczas takiej oceny. Na ocenę kraju składa się 5 takich głównych kategorii. Po pierwsze jest to ocena instytucjonalna. Mamy ocenę ekonomiczną, czyli ta ocena, która dotyczy szeroko rozumianych parametrów gospodarczych, bezrobocie, produkt krajowy brutto i tak dalej. Na drugą rękę mamy 3 kolejne kategorie. To jest ocena zewnętrzna, ocena fiskalna i ocena monetarna. I to się składa na tak zwany profil elastyczności wydajności. Pod koniec ubiegłego roku agencja ratingowa S&P pozostawiła ocenę wiarygodności kredytowej Polski na poziomie BBB+, ale perspektywę podniosła do stabilnej. Główny Urząd Statystyczny skorygował wyliczenia. Wzrost gospodarczy w Polsce wyniósł 2,7%. Wcześniej GUS szacował, że w 2016 roku gospodarka urosła o 2,8%. Okazało się m.in., że spadek inwestycji był głębszy niż się wydawało. Najnowsze wyliczenia oparte na większej liczbie danych korygują także tempo wzrostu PKB za 2015 rok. Również jest to minimalna zmiana z 3,9% do 3,8%. Tymczasem rynek budownictwa mieszkaniowego jest bliski historycznych rekordów. Z danych GUS-u wynika, że w ciągu ostatniego roku deweloperzy rozpoczęli budowę ponad 92 tysięcy mieszkań, co jest najwyższym wskaźnikiem od wielu lat. W okresie kwiecień 2016-marzec 2017 do użytku oddano prawie 81 tysięcy lokali, co jest zbliżone do rekordowych wskaźników. Tydzień na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych podsumuje dla trójki doradca inwestycyjny w domu maklerskim PKO Banku Polskiego Emil Łobodziński. W kończącym się właśnie tygodniu indeks WIG20 zyskał na wartości. Nieco słabiej zachowywały się spółki małe oraz średnie. Wydarzeniem tygodnia śmiało można określić debiut spółki Dino Polska. Akcje tej sieci supermarketów w pierwszym dniu notowań otworzyły się na prawie 8% plusie, by cały dzień zakończyć zyskiem w wysokości prawie 12%, a to wszystko przy bardzo wysokich obrotach wynoszących 380 milionów złotych. Jest to największe IPO na rynku polskim od 2013 roku. W nadchodzącym tygodniu oczy inwestorów zwrócone będą na wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich we Francji, które odbędą się już w najbliższą niedzielę. A piątkowe notowania GPW na czerwono, WIG20 95%, WIG69% w dół. Obroty wyniosły ponad 1,109 mln zł. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już jestem? Halinko, dlaczego się znowu spóźniłaś na spotkanie? Czekam już pół godziny. Bo za późno wyszłam z domu? A dlaczego nie wyszłaś wcześniej? Bo już było za późno, żeby wyjść wcześniej? Lepiej późno niż wcale, ale jeszcze lepiej wcześniej niż za późno. Ostatnie egzemplarze Toyoty z wyprzedaży rocznika 2016 czekają w salonach. Spełnij swoje marzenia, zanim będzie za późno. Cześć, tu Adam Małysz. Pytacie, co u mnie? U mnie nowa kariera. prawdziwa rewolucja. Tak jak w Play. Play na kartę od nowa. Od teraz pieniądze na koncie i pakiety nie przepadają, bo ważności nie mają. Mistrzowska oferta, mówię wam. Ty też jak Adam Małysz wybierz Play na kartę od nowa, bo w niej nic nie przepada. Ani pieniądze na koncie, ani pakiety nie tracą ważności. Tego jeszcze nie było. Szczegóły na play.pl. Play, najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Olimp Laboratories oświadcza, że reklama radiowa suplementu diety Helamag B6 emitowana w latach 2015-2016 mogła wprowadzać niektórych konsumentów w błąd. W reklamie nie występowała farmaceutka. Polecenie suplementu diety Helamag B6 zostało oparte o wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w 2015 roku wśród farmaceutów w całej Polsce. Szczegóły badania i treść decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na helamagb6.pl. Zbieraj siły na wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy J5, wyświetlacz 5,2 cala za jedyne 799 zł. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. A potem te wzdęcia i krępujące gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Nie chciałem. Nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza. Teraz przed posiłkiem biorę tabletkę LactoControl i mogę rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. LactoControl. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. LactoControl. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci. 23 minuty pozostały do 18. Tak zaciętego wyścigu do Pałacu Elizejskiego nie było od dawna. W niedzielę, jak pamiętamy, Francuzi zagłosują w pierwszej turze wyborów prezydenckich, które już teraz uznano za najbardziej wyrównane, nieprzewidywalne w historii Piątej Republiki. Wynik może być przełomowy dla trwałości Unii Europejskiej. Marcin Pośpiech. W politycznej historii Francji już wcześniej zdarzało się, że do drugiej tury wyborów przechodził kandydat niebędący sondażowym faworytem. Teraz jednak faworyta nie ma wcale. W finale prezydenckiego wyścigu równie dobrze może znaleźć się najmłodszy w stawce, były bankier i minister gospodarki, 39-letni Emmanuel Macron, jak i liderka prawicowo-populistycznego Frontu Narodowego Marine Le Pen. Co więcej, oboje mają tylko niewielką przewagę nad kandydatem centroprawicy François Fillonem i lewicowym Jean-Luc'iem Mélenchon. Nikt z tej stawki nie jest skazany na porażkę, bo nadal, według niektórych badań, co trzeci Francuz deklaruje, że nie wie, na kogo odda swój głos. Mówi Marcin Darmas z Uniwersytetu Warszawskiego. Wszyscy się śmieją, no to wynik wyborów zostanie ustalony przy stole, tak? Że ten, który będzie miał przy stole największą siłę przebicia, namówi swoją siostrę, swojego brata, swoją ciocię, żeby zagłosował na tego lub innego kandydata. I tak rzeczywiście będzie. A takie opinie można usłyszeć na ulicach Paryża. Interesuje mnie przyszłość Francji, a najlepszy pomysł na nasz kraj ma Fillon. To prawicowy kandydat. Nie obchodzą mnie plotki na jego temat. Te wszystkie małe historie, to nie ma znaczenia. Będę głosował na Macrona. Zrobię wszystko, byle tylko w drugiej turze nie znalazła się pani Le Pen i Fillon. Mój wybór nie pochodzi z serca. Nie jestem do niego przekonany. To strategiczne posunięcie. W pierwszej turze poprę François Fillona. Ma najpoważniejszy program wyciągnięcia Francji z ruiny. Jeśli odpadnie, w drugiej turze zagłosuję na Macrona, bo jest młody. Dobrze, by przywódcą kraju był ktoś młody. Eksperci obserwujący francuską scenę polityczną są zgodni. Francuzi mają dość swoich politycznych elit. Władze robią wszystko, by skłonić ludzi do głosowania, na przykład umożliwiając głosowanie przez pełnomocników. Ale i tak co trzeci Francuz deklaruje, że na wybory nie pójdzie. Inne badania pokazują, że tylko 4% mieszkańców kraju darzy partie polityczne zaufaniem. Gdyby włączyć telewizor 30-40 lat temu, to byłyby to te same gadające głowy co dziś. Wszyscy oczekują cudu. Cudu męża opatrznościowego, który przyjdzie i niczym Ludwik XIV powie państwo to ja i zacznie to państwo zmieniać. Bo na razie kraj zmaga się z olbrzymim bezrobociem, rekordowym zadłużeniem i mizernym wzrostem gospodarczym. Pytanie, czy w gronie kandydatów jest kandydat na zbawcę Francji. Z jednej strony mamy Macrona, tego golden boya francuskiej polityki. Francuzi wreszcie poczuli, że ta skostniała Piąta Republika może wytworzyć człowieka, który będzie ich pytał Francuzów, czego rzeczywiście chcą. Z drugiej strony jest Mélenchon, który jest też jednym wielkim znakiem zapytania. On zapowiada rzeczy zupełnie niestworzone, jak powołanie szóstej republiki. Jest też obciążony niedawno ujawnionymi aferami prawicowy Fillon i radykalna Marine Le Pen, mówi ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Łukasz Jurczyszyn. Marine Le Pen otwarcie mówi o tej możliwości przeprowadzenia referendum frexitowego. Zapowiada renegocjowanie traktatów unijnych. No to wprowadzi bardzo dużą destabilizację. Wyborcze rozstrzygnięcie we Francji będzie więc kluczowe dla przyszłości Unii Europejskiej. Z punktu widzenia Warszawy problemem może być fakt, że 3 z 4 głównych kandydatów ma prorosyjskie poglądy, które przejawiają się chociażby zapowiedziami zniesienia sankcji nałożonych na Moskwę po agresji na Ukrainę. O niedzielnych wyborach, Marcin Pośpiech. Pan Mateusz komentuje jeszcze a propos marszy naukowców jutrzejszych. W Polsce powinni protestować przede wszystkim przeciwko bardzo niskim nakładom na naukę. Dla porównania, w Niemczech to wielokrotnie więcej, pisze pan Mateusz. 19 minut do 18. I've been so many places in my life and time. I sung a lot of songs, I've made some bad rhymes. Polecam Puls Trójki, to za chwilę. I've acted out my life in stages with 10,000 people watching. But we're alone and I'm just singing this song for you. To Ray Charles. I know your image of me is what I hope to be. I treated you unkindly, but girl, can't you see? There's no one more important to me. So darling, can't you please see through me? Cause we're alone now and I'm singing my song for you. You taught me precious secrets of the truth with holy nothing. You came out in front and I was hiding. But now I'm so much better. So if my words don't come together, listen to the melody. Cause my love's in hiding. Where there's no space or time. I love you for my life, cause you're a friend of mine. And when my life is over, remember when we were together. We were alone and I was singing my song. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Karusta. Dzień dobry. A w studiu Bogumił Łoziński, gość niedzielny, i Łukasz Pawłowski, Kultura Liberalna. Witam w Trójce. Dzień dobry. Porozmawiamy o tym, co przyniósł nam tydzień w polityce, a przyniósł m.in. dymisję przewodniczącego podkomisji smoleńskiej, kolejny list prezydenta do Antoniego Macierewicza, ponad 900 tysięcy podpisów w sprawie reformy edukacji i ponad 8-godzinne przesłuchanie Donalda Tuska w prokuraturze. No to po kolei. Czy rezygnacja Wacława Beczyńskiego to kolejna oznaka słabnącej pozycji Antoniego Macierewicza w rządzie? Nie, ja myślę, że to jest efekt tego, że doszło do wpadki. Pan Beczyński powiedział trochę za dużo na temat Karakali i no w sumie to jest naturalne. To znaczy, może w polskiej polityce to nie jest takie oczywiste, bo rzadko zdarza się, żeby ktoś podał się do dymisji, ale tak naprawdę, jeżeli ktoś powie za dużo, czy się niezbyt rozsądnie wyrazi, no to często podaje się do dymisji. Czyli nie była to po prostu rezygnacja, to była wymuszona rezygnacja? No podejrzewam, że to była autonomiczna decyzja pana Beczyńskiego, aczkolwiek rzeczywiście z punktu widzenia takiego ogólnego, no wydaje mi się, że ona była słuszna, bo też te jego niebaczne słowa są do dziś taką okazją do tego ataku, ale według mnie to jest burza w szklance wody, dlatego że to jest tak, no wyobraźmy sobie, że ja mam znajomego, który jest wiceministrem i załatwia różnego rodzaju właśnie, no tego rodzaju przetargi. No i mówię, słuchaj, no nie może po imieniu, wiesz co, a dziś przeczytałem w jakiejś gazecie, że te karakale to tam w skrzydle jakimś mają usterkę. No i koniec rozmowy. Po jakimś czasie rząd odrzuca karakale, a ja idę do gazety i mówię, że miałem w tym swój udział, prawda? To mniej więcej tak według mnie wyglądało. To postawa Beczyńskiego była tu absolutnie bez znaczenia i to po prostu jest okazja do ataków bezsensownych po raz kolejny opozycji. Łukasz Pawłowski, to była autonomiczna decyzja, czy jednak wymuszona? No, wydaje mi się, że ona mogła być wymuszona i wydaje mi się, że redaktor Łuziński trochę łagodnie traktuje to, co usłyszeliśmy, bo tutaj nie chodzi tylko o tą wypowiedź o załatwieniu karakali, ale także o to, o czym pisał dziennik już później. O to, że pan Beczyński prosił o dostęp do dokumentacji przetargowej. Początkowo zostało mu to odmówione, ale później otrzymał upoważnienie. Tu dziennik podawał, że prawdopodobnie bezpośrednio od pana ministra Macierewicza. No i miał wgląd w te dokumenty, więc to nie była tylko i wyłącznie luźna sugestia, ale także no, wyraźny udział w całym postępowaniu, czego nie powinien był robić. To jest jedna rzecz. No, inna rzecz jest taka, że tutaj ja nie zazdroszczę panu Beczyńskiemu tej pozycji, którą zajmował, i chyba te naciski na niego z różnych stron były częstsze. No, przypominam tą kuriozalną konferencję, którą zwołał i na której zapowiedział jedynie, że zaprasza na kolejny dzień, nie przyjmując żadnych pytań, nie formułując żadnych testów. Wyglądało troszkę tak, jakby i w tamtym momencie ktoś powiedział mu, żeby w ostatniej chwili się wycofał. A wracając do Karakali, uważa pan, że prokuratura powinna się zająć tą sprawą? Tak dzisiaj mówił rano u nas Grzegorz Schetyna. Tego nie wiem, no nie mam aż takich danych, no ale wydaje mi się, że człowiek, który nie jest upoważniony do tego, żeby zajmować stanowisko w tak ważnej sprawie, no to jest jednak kilkanaście miliardów złotych, przetarg, wieloletnie negocjacje, które później no, w dziwny sposób są kończone, no, nie powinien odgrywać w tym procesie tak dużej ale roli. Ale przypomnijmy, że chodzi między innymi o słowa w wywiadzie prasowym, tak, gdzie doktor Beczyński powiedział, ja wykończyłem karakale. Tak, no, nie powinna się prokuratura sobie jednak zająć tą sprawą? No, absolutnie nie. No, sprawa jest, my naprawdę nie wiemy, jaki był jego udział. Podejrzewam, że mocno to wyolbrzymił. Czasami jest tak, choć może oczywiście względem prawnym nie powinno się, ale być może minister chciał konsultować i zasięgnąć jego opinii. No to się zdarza. Oczywiście są pewne procedury i one powinny być zachowane, ale naprawdę nie jest to aż tak poważna sprawa, żeby podnosić tutaj takie wielkie hałas. Opozycja nie ma się do czego przyczepić. Jest po prostu kompletnie nie ma żadnych pomysłów, w związku z czym czepia się nawet takich drobnych, mało istotnych rzeczy. Ale no, panie redaktorze, czy tu nie było jednak problemu wizerunkowego, kiedy pan Beczyński mówi coś, następuje sprostowanie, oficjalne sprostowanie ze strony MON-u, no i później jak utrzymać wiarygodność takiego człowieka w komisji smoleńskiej? Nie, ale dlatego podał się do dymisji. Według mnie to była słuszna decyzja, no bo powiedział za dużo, to ja go tu nie bronię, on nie powinien tych słów mówić w tym wywiadzie. Mówi pan, że opozycja nie ma pomysły. Opozycja dzisiaj ma kolejny pomysł, by odwołać ministra Macierewicza. Złoży taki wniosek jutro w Sejmie. Premier Szydło mówi, że nie widzi potrzeby zmian w rządzie, a Grzegorz Schetyna z kolei odpowiada, że Polska widzi taką konieczność. Panowie widzą taką konieczność, żeby odwołać Antoniego Macierewicza? Łukasz Pawłowski? Mi się wydaje, że opozycja, że Platforma Obywatelska, że opozycja składa te wnioski o odwołanie kolejnych ministrów po to, żeby ich utrzymać na stanowisku. No to jest oczywiste, że w momencie, kiedy taki wniosek się pojawia, rząd nawet jakby chciał, premier czy prezes Kaczyński nie mogą takiej osoby odwołać, a przynajmniej nie bezpośrednio po złożeniu takiego wniosku. Wydaje mi się, że tutaj jest taka gra na to, żeby jednak utrzymać te osoby i liczy chyba opozycja na to, że będą one źródłem kolejnych konfliktów czy kłopotów wizerunkowych dla Prawa i Sprawiedliwości. No ale zgadzam się, że ktoś, kto ogląda to z zewnątrz, no może odnosić takie wrażenie, o którym tutaj już redaktor Łuziński mówił, że opozycja trochę nie ma pomysłu, no więc odwołuje czy składa wnioski o odwołania kolejnych osób, kolejnych członków rządu. No właśnie, bo to już drugi wniosek o odwołanie szefa MON. Po co opozycja składa takie wnioski, skoro i tak wie, że one przepadną? No po to, żebyśmy o tym mówili, natomiast im więcej tych wniosków będzie, tym to będzie eskalacja. I to jest tylko po to, żeby przykryć słabość opozycji tak naprawdę. No ale uważa pan, że Antoni Macierewicz jest dobrym ministrem? No i jest pewnym problemem, to niewątpliwie, i widać, że jest to problem również dla samego Prawa i Sprawiedliwości. I tutaj no, to trudno taką jednoznaczną ocenę tego, że no, szczyt NATO jednak był jego sukcesem, prawda? I to niewątpliwie. No później zaczęły się różnego rodzaju no powiedzmy podejmowanie różnych decyzji, niekoniecznie nie konsultując na przykład z prezydentem, co powinien robić. No cała sprawa powiedzmy pana Misiewicza, która jest no absolutnie skandaliczna i to jest no w żaden sposób nie do obrony, więc to niewątpliwie jest tutaj problem. Dotknął pan tematu, który chciałem poruszyć, bo Andrzej Duda napisał kolejny list do Antoniego Macierewicza. Odpowiedzi chyba nie dostaje, albo przynajmniej nic o tym nie wiemy. Czy to oznacza, że znowu iskrzy na linii Pałac Prezydencki Ministerstwo Obrony? Ja nie wiem, czy iskrzy, no, ale przyznam, że to jest troszkę żenujące, jeżeli formalnie zwierzchnik Sił Zbrojnych, najważniejsza osoba w państwie, ujawnia, czy dowiadujemy się o kolejnych próbach kontaktu z jednym z ministrów, jeszcze dodatkowo z tej samej partii. Z adnotacją pilna. To już naprawdę, to tylko pogarsza sytuację, ale ja myślę, że to jest kompromitujące także dla pana prezydenta. No to pokazuje jakąś taką niemoc, brak szacunku nawet we własnym obozie. Pokazuje także charakter pana Macierewicza, czy charakter jego działań. I to zresztą słyszeliśmy, można to wyczytać w różnego rodzaju artykułach, jak to wygląda. No pan Macierewicz przychodzi, słucha krytyki, czy słucha żądań, czy słucha próśb, uśmiecha się, kiwa głową, po czym nic się nie dzieje. I jak się prowadzi wywiady z panem Macierewiczem, czy jak się słucha jego wypowiedzi, to tak to mniej więcej wygląda. To znaczy on coś mówi, albo zapowiada, że coś zrobi, po czym nic się nie dzieje lub dzieje się rzecz dokładnie przeciwna. Ja uważam, że to jest fatalny minister, żeby to było jasne. I liczba skandali z nim związanych to nie ogranicza się tylko do Bartłomieja Misiewicza, ale także do nierozstrzygniętych przetargów, zerwanych, niespełnionych obietnic dotyczących zakupów sprzętu dla wojska. Tego jest mnóstwo. Problem tylko w tym, że odwołać go oczywiście opozycja nie da rady. O co chodzi w tej korespondencji, jednostronnej korespondencji? I dlaczego takie listy wyciekają do mediów, wyciekają do internetu? Myśli pan, że to myślę, przypadek? To jest świadomie robione, bo to nie może być przypadkiem. Rzeczywiście to trochę nie wygląda dobrze dla prezydenta, ale ja nie wykluczam takiej sytuacji, że jest tutaj prowadzona rozgrywka na najwyższym, że tak powiem, szczeblu do pewnej rozprawy z panem Macierewiczem rękami prezydenta. I tak nie powinno być. Jeśli tak jest, to na pewno nie, prezydent nie powinien być używany w ten sposób, no, ale to tak wygląda, dlatego że jeśli jest w PiS-ie już zniecierpliwienie, a jest, i bardzo duża opozycja wobec działań ministra Macierewicza, no to powinno się rozegrać na poziomie no, prezes, pani premier i kierownictwo PiS-u. To jest partia autonomiczna. A kto tę rozgrywkę wygra? Kto będzie przegranym, a kto będzie zwycięzcą? Bo mówi pan, że to rozgrywka pomiędzy prezydentem a szefem MON w tej chwili. Nie, ja myślę, że to jest, że być może jest to jednak rozgrywka między prezesem a szefem MON-u. I tutaj no właśnie jest trochę prezydent traktowany instrumentalnie w tej rozgrywce. Jeżeli Macierewicz nie zmieni swojego postępowania, no bo tak w gruncie rzeczy z Misiewiczem on grał na nosie wszystkim, aż się zirytował prezes i walnął ręką w stół. I być może jest to takie działanie, żeby on się jakby jeszcze bardziej stawiał, aż doprowadzi prezesa do sytuacji, w której znowu uderzy ręką w stół, tylko już poważniej, bo ja robiłem wywiad niedawno z prezesem, no i on bardzo wyraźnie mówił, że jest no, bardzo zniesmaczony tym, że ten konflikt wycieka i że się rozmawia przy pomocy listów. Prawda? Zmieńmy na chwilę temat. Do Sejmu trafiło ponad 910 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie reformy edukacji. Co teraz zrobi, albo co powinno zrobić Prawo i Sprawiedliwość, które wiele razy zapowiadało między innymi ustami premier Szydło, że będzie słuchać głosu obywateli? No to jest potencjalnie poważny wizerunkowy kryzys dla rządu. To znaczy, kiedy mówi się o tym, że rodzice, a tak było przy ustawie o obniżeniu obowiązku wieku szkolnego, tak Prawo i Sprawiedliwość mówiła, że tutaj rodzice powinni mieć prawo głosu, powinni mieć prawo decydować, jak dzieci są uczone w szkole i tak dalej, i tak dalej. No teraz będzie bardzo trudno to odrzucić, tym bardziej, że to jest jednak no nie 100 tysięcy, tylko to jest no, potężna liczba podpisów. Wydaje mi się, że jeżeli Związek Nauczycielstwa Polskiego opozycja rozegra to dobrze, będzie podbijało ten bębenek i zmusi Prawo i Sprawiedliwość albo do zmielenia tych podpisów, albo do szybkiego odrzucenia tego wniosku, to jest potencjalnie rzecz bardzo szkodliwa wizerunkowo, szczególnie jeżeli we wrześniu okaże się, że jednak mamy poważny chaos w szkole i ta reforma jest niedopracowana, co zarzuca jej i opozycja, i część związkowców. Prawo i Sprawiedliwość mówi, między innymi minister edukacji też mówi, że już za późno na referendum, że już są podręczniki drukowane, przecież mamy już kwiecień, a reforma miałaby wejść w życie we wrześniu. Jest już za późno na takie referendum? To dobre tłumaczenie PiS-u? Znaczy, no ono ma pewne podstawy racjonalne, bo rzeczywiście już jest bardzo późno. Ja podejrzewam taki scenariusz, że PiS dopuści do debaty w Sejmie, dlatego, że wtedy no, chociaż trochę zachowa jakby jednak tą zasadę, którą w zeszłym Sejmie zgłaszał, że należy się pochylić, należy rozmawiać, nie należy lekceważyć. Ja przypomnę, że Platforma odrzucała projekty obywatelskie, czy nawet ten referendalny od razu, prawda, bez żadnej debaty referendalne, no, na przykład te słynne 2,5 miliona dotyczące wieku emerytalnego. Czyli więc będzie debata, ale nie będzie referendum, pana zdaniem? Nie przypuszczam, żeby było referendum, dlatego, że to jest też tak, że to jest jedna strona, ale jednak PiS szedł do wyborów bardzo wyraźnie pod hasłem likwidujemy gimnazja i on musi się, znaczy PiS milczy za dużo, to znaczy w czasie tej debaty ja sobie wyobrażam, że PiS jednak odbije piłeczkę, pokaże swój elektorat, pokaże, że realizuje swoje obietnice, że nie może się teraz wycofać, a przede wszystkim pani minister poinformuje, na jakim etapie są przygotowania do przeprowadzenia reformy, bo mam wrażenie i tak jak słyszę, że jest znowu bardzo kiepsko z przepływem informacji, bo gminy podjęły i samorządy całą tą reformę. I z tego, co ja się orientuję, to ona jest bardzo, no to gminy ją realizują, jest dynamicznie realizowana. Nie wiem, jak będzie we wrześniu. Ja też mam wątpliwości, czy nie za szybko. Ale PiS się nie może teraz wycofać, bo później wejdzie wybory, kolejne trzy wybory i to już nie będzie czas na reformę. Bogumił Łoziński, gość niedzielny, i Łukasz Pawłowski, Kultura Liberalna. Bardzo dziękuję. Łukasz Karusta, do usłyszenia. Autopromocja. Przed nami biegowy weekend w Warszawie. Najpierw w sobotę, tuż koło trójki, rodzinny marszobieg pod szyldem Biegam, bo lubię. Dzień później Orlen Warsaw Marathon. Relacje z tych wydarzeń na naszej antenie, a podsumowanie w audycji Trzecia Strona Medalu w niedzielę po 17:00. Do usłyszenia. Krzysztof Łoniewski. Sponsorem relacji jest PKN Orlen. Organizator Orlen Warsaw Marathon. www.orlenmarathon.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Niespodzianka, rata gratis. Kup na raty telewizor Philips 55 cali Smart TV 4K Ambilight za 3999 zł, a my zapłacimy jedną z Twoich rat. Szczegóły w regulaminie na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co, Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowości.